dertlerinde dünya kalamadı. Hayallerine gaflet ulaşamadı. Sevdiler, sevdiler de Gülistan'a dalıverdiler. Onlar dünyaya bakıp ta ötelere akıverdiler. Sakinleriydiler. Dünyaya bakıp ta ötelere akıverdiler.